dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 kwietnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakażeń będzie nadal przybywać, ale niewykluczone, że obserwujemy szczyt pandemii w Polsce, tak w Trójce mówił wiceminister zdrowia. Trwa dogaszanie pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym. Są tam miejsca, z których nadal unosi się dym. Radomska Caritas ruszyła z akcją Ubierz Medyka. Niewykluczone, że obserwujemy właśnie szczyt pandemii w Polsce. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostrzegał jednak, że zakażeń nadal będzie przybywać. W szpitalach zakaźnych jest około 2800 pacjentów. Być może już jesteśmy w tej chwili w tym szczycie tak zwanym płaskim, czyli nie ma tego wierzchołka bardzo ostrego. I od kilkunastu dni już praktycznie utrzymujemy się na podobnej ilości zachorowań. Nie przekraczamy praktycznie 400 zachorowań na dobę. Być może to jest właśnie ten szczyt, który będzie niestety troszkę dłużej trwał. Wiceminister Kraska zauważył, że jeśli chodzi o przestrzeganie środków ostrożności, to w kraju panuje rozprężenie. Każda zwiększona nasza aktywność nie połączona z zachowaniem środków ostrożności, czyli na przykład noszenia tych maseczek, no będzie powodowało, że ta ilość osób, które są tak zwanymi nosicielami bezobjawowymi, mogą w tej chwili zakażać następne osoby i może to się skończyć tym, że niestety nowych zakażeń będziemy mieli w Polsce coraz więcej. Współczynnik reprodukcji koronawirusa aktualnie wynosi w Polsce 1,2. To liczba osób, jakim statystycznie przekazuje koronawirusa każdy zakażony. Aby zakażonych zaczęło ubywać, wskaźnik musi wynosić mniej niż 1. Ministerstwo Zdrowia ocenia, że obecnie współczynnik nie spada. A przypomnijmy, resort po 17 podał też, że w całym kraju potwierdzono 11902 przypadki zachorowań na koronawirusa. Spośród nich zmarły 562 osoby, a około 2500 wyleczono. Dzisiaj w sumie potwierdzono, że zachorowało 258 osób. Strażacy wrócili do Biebrzańskiego Parku Narodowego. To dlatego, że w rejonie Lasu Wroceńskiego są jeszcze miejsca, gdzie widać dym. To jest gdzieś obszar może kilkunastu hektarów. Powstają zarzewia takiego dymku wydobywającego się z właśnie tlącego się murszu. Tam jest woda obok, czyli są takie torfianki. Kiedyś ludzie tam pozyskiwali stamtąd tor, więc one jeszcze do końca nie zarosły i tam jest woda, ale obok palące się widziałem konary drzew jeszcze przewróconych czy kępy tużyc. Mówił dyrektor Andrzej Grygoruk. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym wybuchł tydzień temu. Spłonęło 5,5 tysiąca hektarów łąk, bagien i lasów. Prokuratura bada przyczyny pożaru. Dyrektor parku uznał, że to podpalenie i wyznaczył nagrodę za wskazanie podpalacza. Kolejny poniedziałek w szkole przez internet, za uczniami. Tak będzie co najmniej do 24 maja. Do tego dnia przedłużono przerwę w szkołach. Jak do tej pory prowadzone są lekcje online, między innymi o tym Katarzyna Ingram. Tego sygnału uczniowie nie usłyszą na pewno jeszcze przez prawie miesiąc. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że resort zaleca wykorzystanie w zdalnej nauce lokalnych inicjatyw, takich jak ta w województwie kujawsko-pomorskim. Polskie Towarzystwo Astronomiczne przygotowało cykl spotkań online z astronomami. To akcja Astronomia w Twoim domu. W Wielkopolsce uczniowie z każdej szkoły mogą korzystać z lekcji udostępnionych na portalu cyfrowalekcja.pl przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Wyjaśnia Bartłomiej Antczak, prezes Betacom, firmy, która współtworzyła cyfrową lekcję. Przedsięwzięcie przy wsparciu władz Urzędu Marszałkowskiego w kolejnej fazie może zostać rozszerzone o kolejne województwa. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać też z zasobów Polskiego Radia, z archiwalnych audycji naukowych lub serwisu internetowego Elekcja Historii. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ubierz Medyka to hasło akcji, którą od dzisiaj prowadzi Radomska Caritas. Dzięki specjalnej aplikacji można wpłacać pieniądze na zakup kombinezonów i maseczek dla personelu medycznego. Odzież ochronna trafi do szpitali oraz do domów pomocy społecznej. Ci, którzy niosą pomoc chorym, muszą czuć się bezpiecznie. Nie powinno im zabraknąć środków ochrony osobistej, tłumaczy ksiądz Robert Kowalski, dyrektor Caritas diecezji radomskiej. Stąd pomysł na projekt Ubierz Medyka, czyli zakup kombinezonów, rękawic i masek dla lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Obiecujemy, że najrzadziej raz w tygodniu, to będzie wszystko zależało od odpowiedzi państwa na nasz apel, będziemy publikować zebraną kwotę i też ilość przekazanych kombinezonów do konkretnych placówek. złotówek i chcemy Państwa prosić o takie wsparcie. Caritas wyposaży też szpitale w respiratory i urządzenia do dezynfekcji karetek pogotowia ratunkowego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Kibice już czekają na powrót piłkarskiej ekstraklasy. Rozgrywki mają zostać wznowione 29 maja, a już 4 maja piłkarze wrócą do treningów indywidualnych. Tydzień później rozpoczną zajęcia w grupach. Mecze oczywiście będą się odbywać bez udziału publiczności, a zawodnicy będą przechodzić szczegółowe badania. Z powrotu do gry cieszy się Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. To jest wielka szansa dla klubów, dla piłkarzy, żeby przetrwać, żeby wrócić do normalności. I teraz piłka jest po ich stronie, to oni powinni starać się nie zawieść. Trzeba być troszeczkę, jakby się mówi, uważny, przebywać w gronie ludzi, którzy są sprawdzeni i gramy. Zagranie prawie w 2 miesiące 11 meczy, no to nie jest jakiś morderczy wysiłek. Poza tym będą grali niedziela, środa, niedziela, potem idzie tydzień przerwy zawsze. Nie wydaje mi się, żeby ktoś z piłkarzy musiał płakać, że czuje się za bardzo zmęczony. Ekstraklasa wraca. Audi opuszcza wyścigową serię DTM i to wraz z końcem obecnego sezonu, który nawet nie zdążył się zacząć. To potężny cios dla niemieckiej serii, przekonuje dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Seria DTM już od pewnego czasu przeżywała dość głęboki kryzys. Po wycofaniu się Mercedesa na placu boi pozostały praktycznie dwie marki, Audi i BMW. I to, że Audi zrobiło to na progu nowego sezonu, no jest na pewno druzgocące dla całej serii DTM-u. Być może szansą na uratowanie kalendarza, jeżeli już oczywiście wyścigi ruszą, będzie połączenie z inną kategorią. Nie będzie to już ta sama seria, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach. W serii DTM ma w tym roku wystartować Robert Kubica. Kubica to głośne nazwisko w sportach motorowych. W kolarstwie podziw wzbudza Christopher Froome. Lider teamu Ineos w zeszłym roku miał poważny wypadek podczas wyścigu Criterium du Dauphiné. Teraz po wielomiesięcznej przerwie i żmudnych treningach jest gotów do ścigania w peletonie na najwyższym poziomie. I zapowiada, chce wygrać po raz piąty Tour de France. Na jak najlepsze wyniki pod wodzą nowego trenera liczą polscy biatloniści. Poprowadzi ich 34-letni Norweg Anders Bratli. Wcześniej pracował m.in. z reprezentacją Chin i był asystentem w kadrze Czech. Do końca dnia pogodnie i niewiele chmur, w nocy na wybrzeżu możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach będzie od 4 stopni na wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Jutro przeważnie słonecznie, jedynie na północy więcej chmur i możliwe słabe opady. Na termometrach będzie od 19 do 23 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku do 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Prawie 10 minut po 19. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie już. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Piotr Stelmach. W tym składzie z małymi wyjątkami, nie chcę powiedzieć przerwami, bo to integralne części audycji, ale tak naprawdę będziemy z Państwem do północy, do właściwie już nowego dnia, czyli do wtorku. I zapowiada się naprawdę pięknie, muzycznie i nie tylko. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji pod tym adresem. Oczywiście strony domowe Trójki www.polskieradio.pl/trójka i Facebook programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy tam wszystkich zainteresowanych. A ponieważ w składzie naszego dzisiejszego teamu jest Mariusz Owczarek, no to postanowiłem zacząć tak. A 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. At 16 she quit high school to make a fortune in the promised land. She got a job behind the counter in an all-night hamburger stand. She wrote faithfully on to mama, "Now mama, don't you worry none. From small things, mama, big things one day come." It was late one Friday, he pulled in out of the dark. He was tall and handsome. First she took his order, then she took his heart. They bought a house on the hillside where their feet soon would run. Well, for small things, mama, big things one day come. Oh, but love is fleeting, it's sad but true. Small things, big things, Monday come. Bruce Springsteen. Dziś na początek. Prawie 14 minut po 19. Cześć. Cześć, mówi Michał Wiraszko, zespół Muchy. Zostańcie z Trójką w domu. Jest tak lekko, że zdejmujesz ze mnie płaszcz. Jesteś dziecko, potraktujmy to jak snad. Dobrze, chodnie, modnie prowadzają psy obok klatki z orłem. Połykam marsz. Tak prędko niech karnawał jeszcze trwa. Niech źli chłopcy po kieszeniach tytułowy utwór z ich pierwszej płyty. Na razie musimy się oprzeć o przeszłość, ale tak naprawdę chciałbym już wybiec w przyszłość, bo nowy album zespołu Muchy zapowiada się naprawdę rewelacyjnie. Muchy. Warto czekać na ich nową płytę. Dzisiaj Michał Wiraszko znowu przysłał fragment, wycinek 30-kilkusekundowy i wiem już, że naprawdę i goście, i melodie, i refreny, i zwrotki. Pięknie. Trochę się nie spodziewałem, ale to chyba są właśnie te najlepsze płyty, kiedy nikt się, a może nie tyle nikt, ile niewiele osób spodziewa się jeszcze jakiegoś boom, a tu nagle okazuje się, że jest boom i to jakie. Czekamy, na spokojnie czekamy, w tym roku ma jeszcze się płyta pokazać, zespół Muchy. 20 minut po godzinie 19, no to teraz For The Love, to jest tytuł nowego albumu zespołu Other Lives. you're talking about. It's the house around you, it's an act. I hear now you're talking to me. You know exactly the kind we are. If you say so, my, my, my love is always alone. It's never to be seen again. Exit out now. Exit out now, release me. Ah, exit out now, release me. Other Lives. To znakomity album For The Love i Nights Out. Dzisiaj jeden jego fragment. Może jeszcze po godzinie 12 uda nam się coś z tej płyty zmieścić. Zapowiedź i zaproszenie, bo po 23 przypomnimy koncert grupy Waglewski Fisze Made, zarejestrowany tutaj w Trójce. Zarejestrowany, tak, to było to słowo. Zarejestrowany tutaj w Trójce 2 marca 2014 roku. Wtedy zaprezentowali m.in. materiał z wydanej płyty Matka Syn Bóg. No i właśnie to wszystko było w Trójce i to był piękny koncert. Dzisiaj po 23 Lwia, jego część w retransmisji. Tymczasem 24 minuty po 19. Panie Janku, dzień dobry. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Tak jest. A, Lady Punk dawno nie grał. Doskonale. Raz jeden w życiu każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Tak, przy pierwszej ich płycie można było, można wciąż się znakomicie bawić. Przy drugiej może trochę też. O, chyda, a jak się wyda. A jeżeli chodzi o sztukę latania, no może niekoniecznie polecam zabawę przy tej piosence, ale jak dla mnie to jest najlepszy utwór zespołu Lady Punk. Dotychczas, ale powiedziałem teraz. Punktualnie 19.30. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Tak, prosimy się stosować do tych zaleceń, prosimy o ostrożność, prosimy o mimo wszystko jednak pozostanie w domu. Może się trochę ostatnimi dniami poluzowało, ale niedobrze, że się poluzowało. W dalszym ciągu proszę najlepiej z Polskim Radiem zostać w domu. A co tam jutro na naszej antenie nie tylko trójkowej, w muzycznej jedynce między 13 a 15 Maria Szabłowska porozmawia z Marcinem Januszkiewiczem, znakomitym wykonawcą piosenki aktorskiej, o tym jak wygląda życie artystów podczas epidemii. Warto tu może wspomnieć o tym, że wokalista pracuje obecnie jako kurier. No i w dwójce między 7 a 10 w poranku dwójki między innymi przypomnienie sylwetki Stefanii Grodzieńskiej, bo jutro mija 10 lat od jej śmierci. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. A u nas za 4 minuty rozmowa. Freuders. Główny sektora sanitarnego będą stosowane, czyli maseczki jak najbardziej przed, ale już